Thank you. Helt til konserten kommer damen som smiler så fint bort til dem. For en nydelig konsert, sier hun. Jeg så takknemlig, for jeg har vanskeligheter med å komme meg ut på grunn av helsen. Jeg ba til Gud om å oppleve en fin julekonsert. Og så kom dere. Tusen takk. Vær så god, sier Peter på bok. Han ser på henne. Hun var tåregrevende. Thank you. Jesus vor.